आशंसायम भूतवच्च इति सूत्र हो गया नहीं हो आशंसायम भूतवच्च वर्तमान सामीप्य नानुवर्तते वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदवा तस्य अनुवृत्ति नास्ति भविष्यति इति अस्ति तद वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदवा तदपि भविष्यति अतीतेव वर्तमान सामीप्य भूते भविष्यति च अत्र भविष्यति काले भूतवद् वर्तमानवच्च भविष्यति काले भूतवद् वर्तमानवच्च प्रत्यवासी आशंसायाम आशंका अर्थ में देवश्चेद अवर्षित वर्षति भविष्यति वा अवर्षित किस प्रकार का है और वर्षति भविष्यति वा धान्यम अवाप्स्म वपाम वप्स्याम अवाप्स्म में लुंग लट लिट क्या धातु है विजय संतान है सामान्य अतिदेश विशेष अनतिदेश भूतवत वर्तमानवत भूतवत वर्तमानवत कौन से ये सामान्य भूत सामान्य भूतवत और एक है भविष्य तो यहाँ भविष्य भूत सामान्य कौन से विशेष अतिदेश नहीं होगा लौंग में भूत में लीट में भूत है हाँ तो नहीं भूतवत कौन से भूत में लौंग भी भूत है लीट में भूत है और भूत लुंग में भी भूत है तीन में से विशेष कौन है भूत परोक्ष लीट और लौंग भी अनद्यतन लौंग और लुंग के लिए सामान्य इसलिए लुंग का तो अतिदेश हो गया लौंग और लीट का अतिदेश नहीं हुआ तेन लौंग लीटो ना नहीं तो भूतवत कहेंगे तो भूत में तो लंग भी है लिट भी है तो भूतवत कौन से सामान्य भूत है लुंग उसका तो अतिदेश हो गया लंग और लिट ये विशेष है अनद्यतन लंग परोक्ष लिट नहीं हुआ क्षिप्रवचन लिट क्षिप्रवचन क्षिप्रवाचक शब्द उपपद हो तो क्षिप्र पर्याय उपपदे पूर्व विषय लिट सियात या आशंसायाम लीट लीट सियात तो हम वहाँ वृष्टिश्चेत क्षिप्रम आसु त्वरितम व्यास्यति शीघ्र वप्स्याम क्षिप्रम आसु त्वरितम ये क्षिप्रवाचक शब्द तो इसमें वृष्टिश्चेत क्षिप्रम यास्यति शीघ्र वप्स्याम जिस प्रकार लीट लकार हुआ इस प्रकार और कौन सा लकार होगा हाँ और कुछ लकार नहीं होगा पूर्व में था वर्तमान था और लुंग था ये नहीं क्षिप्रवचन है लिट जो पूर्व विषय में अन्य प्राप्त थे केवल लिट ही है यहाँ क्षिप्रवचन जो लिट का है क्या न इति वक्तव्य लिट ग्रहणम लुटोपि विषय यथा स्यात् न इति कहेंगे तो जो प्राप्त था भूतवच भूतवच नहीं होगा वर्तमान समय पर भूतवच की अनुवृत्ति क्षिप्रवचन है न तो भूतवत नहीं होगा भूतवत नहीं होगा तो वर्तमान ही रहेगा भूतवत भूतवत वर्तमान नहीं भूतवत वर्तमान बच्च दोनों का निषेध हो जाएगा भूत वर्तमान दोनों का निषेध हो जाए तो क्या बचेगा भविष्य में लिट बचेगा तो यहाँ क्षिप्रवचन लिट नहीं कह करके क्या कहना चाहिए क्षिप्रवचन है ना कहे तो लिट बच जाएगा वर्तमान पर तो भूत और भूत वो चला गया लीट रहेगा तो लीट इसलिए ग्रहण किया है लुटो पे विषय यथा स्यात क्योंकि वहाँ तो भूतवत वर्तमान वत का निषेध हो जाएगा लूट के स्थल पर भी क्या हो जाएगा लीट होगा लूट नहीं होगा स्व शीघ्र वप्स्याम स्व है अनद्यतन है लूट है लूट होना चाहिए किंतु शीघ्र उपपद होने से क्या लकार हुआ लीट लकार स्व यदि शीघ्र नहीं रहेगा तो क्या होगा स्वम वक्ता वक्ता वप्स्याम कुछ लकार का पुरुष क्या है उत्तम तो वहाँ क्या वक्ता हो जाएगा तीनों तीनों बनेगा बता आशंसा वचन है लिंग, आशंसावाचक उपपद होने से लिंग, आशंसावाचिन उपपद भविष्यति लिंग स्यात् न तो भूतवत, भूतवत नहीं होगा। ये था आशंसायाम भूतवच था, आशंसावचन लिंग तो भविष्यते हो तो लिंग होगा, भूतवत नहीं होगा। गुरुश्चेद उपयात आशंस अधीय, गुरुश्चेद उपयात आएंगे तो पढ़ेंगे। आशंस क्षिप्रम अधीय तो क्षिप्र उपपद होने पर भी आशंसावचन लिंग हो गया, आशंसावाची उपपद भविष्यति, भविष्यति अर्थ में लिंग से आता। पहले था आशंसावयाम भूतवच, वहाँ भविष्यत भूत तीनों था भविष्यत में, यहाँ आशंसावचन कौन से आशंसावाचिन उपपद्र हो तो आशंसावाचक आसन से, ये आशंसावाचक शब्द रहा पहले। आशंसायाम भूतवच आशंसावाचक पद है, आशंका की विवक्षा है पद नहीं, किंतु आशंकावाचक यहाँ पद होने से क्षिप्र हो नहीं हो तो यहाँ लीट हो लिंग हुआ, भूतवत नहीं हुआ। नानद्यतनवत क्रिया प्रबंध सामीप्ययो हो, अनद्यतनवत न, अनद्यतन क्या होता है लूट लंग होता है, अनद्यतनवत न क्रिया प्रबंध सामीप्य हो, क्रिया प्रबंध प्रबंध प्रवाह की सामीप्य समीपता हो तो क्रियाया सातत्य सामीप्य च, क्रिया का प्रबंध हो गया सातत्य और सामीप्य दो है, प्रबंध सामीप्य हो क्रियाया प्रबंध सामीप्य हो, क्रिया का प्रबंध और क्रिया का सामीप्य, प्रबंध हो गया सातत्य निरंतर सामीप्य दोनों में लंग लुटो न, न अनद्यतम न, अनद्यतन लंग लुट होता है वो नहीं होगा। अनद्यतन होने पर भी यदि क्रिया का प्रवाह चल रहा है समीप है तो नहीं होगा। यावजीवम अन्नम अदात दास्यति वा, यावजीवम अन्नम अदात दास्यति, अदात कौन सा लगा रहा लुंग, लुंग लगा रहा अदात लुंग हुआ, लंग नहीं होगा। और दास्यति भी अनद्यतन होने पर भी लूट नहीं होगा, यावजीवम अन्न दास्यति अनद्यतन तो नहीं होगा। यहाँ ये हो गया प्रबंध के लिए। सामीप्यम क्या है, तुल्य जातीय न अव्यवधानम, व्यवधान नहीं हो। येयम पौर्णमासी अतिक्रांता तस्याम अग्निन आधित स्वयं अयष्ट, येयम पौर्णमासी अतिक्रांता अतीत में तस्याम अग्निन आधित लुंग लकार हुआ स्वयं अयष्ट, एयम अमावस्या आगामिनी तस्याम अग्निन आधास्यते स्वयं यक्षते, यहाँ भविष्य के लिए सामीप्य है तो यहाँ बीच में व्यवधान नहीं है। भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन, अवरस्मिन भविष्यति काले, मर्यादा वचन का अर्थ कर दिया मर्यादोक्तो, मर्यादा का कथन हो तो अवरस्मिन प्रविभागे, अवरस्मिन पहले अवरस्मिन प्रविभागे अनद्यतनवत न, अनद्यतनवत नहीं होगा, न अनद्यतन न की अनुभूति न अनद्यतनवत। योयम अध्वा गंतव्य आ पाटलिपुत्रात् तस्य यद अवरम कौसाम्ब्यास् तत्र शक्तुन पास्याम, योयम अध्वा गंतव्य पाटलिपुत्र आ पाटलिपुत्रात्, पाटलिपुत्र से लेकर चलना है तसे यद अवरम कौसाम्ब्या, कौसाम्बी के पहले अवरम कौसाम्ब्या तत्र शक्तु नुपास्याम, वही शक्तु पियेंगे, शक्तु पानी मिलाकर पीते हैं तो वहाँ क्या हुआ अनद्यतन में तो नहीं हुआ। भविष्यति मर्यादा वचन है अवरश्मिन न अनद्यतन मत, मर्यादा है मार्ग में पाटलिपुत्र से जाएंगे तो वहाँ कौसाम्बी के पहले अवरस्मिन शक्तुन पास्याव, अनद्यतन तो है निश्चित होने पर भी अनद्यतन नहीं हुआ केवल लिट हो गया। काल विभागे चा नहोरात्राणाम, काल विभागे च, काल विभाग में भी न अनहोरात्राणम, अहोरात्र को छोड़ करके अहोरात्राण, अहोरात्र संबंधिनी विभागे, अच्छा नहीं अहोरा च अनह विभागे च अनहोरात्राणाम, अहोरात्र संबंधिनी विभागे प्रतिषेधार्थम इदम। पूर्व सूत्र में जो था पूर्व सूत्र सर्वम अनुवर्तते मर्या भविष्यति मर्यादा वचने अवरस्मिन, किंतु अहोरात्र यदि संबंध हुआ तो न, पूर्व सूत्र में जो प्राप्त है अहोरात्र संबंधिनी विभागे काल विभाग हो तो प्रतिषेधार्थम वहाँ नहीं नहीं होगा। दो अलग कर दिया एक साथ नहीं करेंगे, इसके जोड़ देते अहोरात्राण न करके तो योग विभाग उत्तरार्थ, आगे उसकी अनुवृत्ति के लिए योग विभाग उत्तरार्थ, ये उत्तर सूत्र में इसका आगे अर्थ आएगा। योयम वत्सर आगामी तस्य यद अवरम आग्रहान्यास तत्र युक्ता अध्यस्यामहे, आगामी संवत्स वर्ष है तस्य यद अवरम आग्रहान्या अग्रहण मार्गश्री मास की पहले जो तस्य यद अवरम आग्रहान्यास तत्र युक्ता अध्य वहाँ पढ़ेंगे वो ठीक है, युक्ता अध्यस्यामहे नियम युक्ता है, नियुक्ता तो नियम युक्त होकर के पढ़ेंगे तो वहाँ लूट नहीं होगा किंतु लीट हुआ है आगे आने वाला है तो भी अनद्यतनवत न नहीं हुआ। अनहोरात्राण किम यदि अहोरात्र है तो लूट हो जाएगा। यूयम मास आगामी तस्य अवर पंचदश रात्रस तत्र अध्येतास्मय, आगामी है मास तस्य अवर पंचदश रात्र पहले जो पंचदश रात्र है तत्र तो तत्र अध्येतास्महे लूट हो गया यहाँ अवरात्र संबंध होने से पंचदश रात्र है रात्र होने से निश्चित हो गया है रात्र होने से पंचदश रात्र में पंचदश रात्र यस्य पक्षस्य बहुव्री क्या पंचदश रात्र यस्य पक्षस्य बहुव्री अच प्रत्यन्व पूर्वात सामलोमन सूत्र से अच करके समासांत कर दिया समासांत टीका टीका में दिया अद्वा पंचदशाना रात्रिना समाहारः पंचदश रात्र अह सर्वे के देश संख्यात पुण्याच अतः अच हो जाए संख्या पूर्व संख्या पूर्वम रात्रम क्लिबम ये प्राप्ते संख्या पूर्वम रात्रम क्लिबम किंतु उसका वो नहीं हुआ अभी नहीं है क्या लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य लिंगान शासन का निराखंडन किया प्रत्याखन किया गया लिंगम अशिष्यम लिंग कहना जरूरत नहीं लिंग से लोकाश्रयत्वात् लोकाश्रय जैसे पूरम इच्छा पूरम पूह स्त्रीलिंग में परवलिंगम द्वंद तत्पुरुष हो पर है स्त्रीलिंग तो भी पूरम आता लघु कम दिए पूरम कौन सा लघु लघु में नहीं आता है तस्य पूह कौन सा आता है कौन सा पूरा आता है इच्छापुर तो नहीं ब्रह्मपुर भी नहीं कौन से हैं विष्णुपुर आता हाँ विष्णु पूह षठी समा से पूह शब्द स्त्रीलिंग में त्रिलिंग से परवलंग परवलिंगम द्वंद तत्पुरुष स्त्रीलिंग होना चाहिए किंतु क्या बनता है विष्णुपुरम तो पर वहाँ लोकाश्रय तो अतलिंग से नपुंसक प्रयोग होता है इसलिए इस प्रकार लिंगासन शासन खंडन करने से यहाँ जो संख्या पूर्वम रात्रम क्लिबम नहीं हुआ वो क्लिबम नहीं हुआ पुलिंग हो गया पंचदश रात्र पंचदश रात्र इसमें क्या है आगामी मास है उसमें जो अभर पंचदश रात्र तत्र अधितासमय तो उसमें पढ़ेंगे यहाँ लूट नहीं होकर लीट हो गया लूट हुआ अगर लीट नहीं होकर के लूट हुआ न अनद्यतन का अनद्यतन का निषेध होता है कब अवरात्र नहीं हो तो अवरात्र हो तो निषेध नहीं होगा निषेध नहीं होगा तो अनद्यतनवत हो गया परस्मिन विभाषा यहाँ पहले तो अवरस्मिन अवरस्मिन या परस्मिन आया पूर्व और पर में अवरस्मिन वर्जम पूर्व सूत्र द्वयम अनुवर्तते पूर्व सूत्र जो आया काल विभाग च अनुहरात्राणाम और भविष्यते मर्यादा वचन च अवरस्मिन ये दोनों सूत्र की अनुवृत्ति है अवरस्मिनी को छोड़ करके, क्योंकि परस्मिनी आ गया, अब परस्मिनी विकल्प हो जाएगा। विकल्प होने से वो अनद्यतन व्रत का निषेध विकल्प से होगा, एक बार अनद्यतन व्रत हो जाएगा, एक बार नहीं होगा। अप्राप्त विभास यम, यहाँ प्राप्त नहीं था, परस्मिनी तो प्राप्त नहीं था, अवरस्मिनी था प्राप्त, परस्मिनी प्राप्त नहीं था, हाँ विकल्प हुआ। यम संवत्सर आगामी तस यत परम आघायण्यास तत्र अध्येता अध्येष्यामहे और अध्येतास्महे। क्या प्राप्त, ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता, नहीं वो पूर्व सूत्र प्राप्त था, नहीं वो अवरस्मिन था, अब अध्येतास्मन से होता था, ये हाँ वो अनद्यतन वो तो हो जाता था, किंतु परस्मिन कहन से यदि विभास नहीं होता तो क्या होता, नित्य ही अनद्यतन का निषेध हो जाता है, लिट होता, किंतु विभाषा कौन से दोनों हो गया, लुट लिट दोनों हो गया, अध्येष्याम है अध्येतास्म है, ये दोनों में काल विभाग होने पर भी वहाँ निषेध नहीं होगा। जैसे अनुहरत्र इसका उदाहरण नहीं दिया, उसकी अनुभूति आने पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विकल्प कौन से दोनों हो जाएगा विभाषा, इसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तु पहले आ गया है, कहाँ आया, भूधातु में पहले आया है, भविष्यति इत्येव लिंग निमित्त लिंग, लिंग निमित्त जो हेतु हेतु मत भावादि वहाँ भविष्यत में है, लिंग लिट लिंग लिंग हो गया, सुवृष्टि चेत अभविष्यत तथा सुभुक्षम अभविष्यत। लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तु, क्रियातिपत्ति क्या है, हाँ क्रिया की अनिष्पत्ति, जहाँ नहीं होने वाला, वृष्टा नहीं होने वाली उस समय कहेंगे, यदि वृष्टि हो जाए हो जा तो। भूतेच, जैसे लिंग निमित्त लिंग होता है भविष्यति, ये भविष्यत में भविष्यति, अब भूत में भी यदि वृष्टि हो जाती तो पहले वृष्टि यदि हो जाए सुभिक्षम अभविष्यति भविष्यत, अरे भूतेच में क्या होगा, वृष्टि हो जाती तो सुभिक्ष हो जाते, तो यह भूत में पूरा सूत्रम संपूर्ण मनोवर्तते, तो भूत में भी हो जाएगा। और वो ताप्यो हो वा आ उताप्यो इति छेद, उत और अपि ये दोनों होने पर आ उताप्यो हो, उत अपि उताप्यो हो सूत्र आएगा इसके पहले, उताप्यो हो सूत्र का संध्या है आगे इसमें आएगा, ये अभी आने वाला है, उताप्यो हो समर्थ्यो लिंग, ये तीन तीन एक सौ बावन है, एक सौ बावन है, यहाँ इकतालीस है, तो दस ग्यारह सूत्र वा आ उताप्यो हो, उताप्यो हो सूत्र जब आएगा आ उसके पहले तक आ उताप्यो वा विकल्प से, उताप्यो हो इत्यतः प्राग भूते लिंग निमित्त लिंग वा इति अधिक्रियते, लिंग निमित्त लिंग के अधिक का अधिकार चलेगा, किंतु विकल्प से कहाँ तक चलेगा, उताप्यो हो इत्यतः प्राग भूते लिंग, भूतकाल में लिंग निमित्त लिंग हो जाएगा विकल्प से। पूर्व सूत्र तो भूते च उताप्य हो इत्यादि प्रवर्तते इति विवेक, पूर्व सूत्र तो उताप्य हो इत्यादि आगे उताप्य हो इत्यादि सर्वत्र प्रवृत्त होगा, उताप्य इत्यादि कहने से आगे प्रवृत्त होगा, इत्यादि प्रवर्तते उताप्य जो आगे सूत्र आएगा उसके आगे प्रवृत्त होगा। और वा आ उताप्य हो जाए इतने लिंग निमित्त लिंग, लिंग निमित्त लिंग ये दोनों का चलेगा, पहले सूत्र आया लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तु, उसके बाद भूतेच वा कह करके आस वा उताप्यो, उताप्यो करे विकल्प और लिंग निमित्त लिंग है तो आगे उताप्यो के आगे भी पूर्व सूत्र में कौन सा है, पूर्व सूत्र लिंग निमित्त लिंग ये आगे चलेगा, उताप्यो के आगे भी चलेगा, भूते च सूत्र भूते इसी के साथ संबंध है, भूते लिंग निमित्त लिंग वा विकल्प होगा, उत्तापियों के पहले भूते, अरे भविष्य होगा तो भूते जो वहाँ नहीं रहेगा, भविष्य होगा तो क्या होगा, लिंग निमित्त लिंग उत्तापियों ते आगे भी प्रवृत्त होगा। गर्हायाम लड़पी जातो हो, गर्हायाम लट अपी जातु, अपी और जातु दोनों प्रयोग करेंगे तो लौट हो जाएगा निंदा करने में। आभ्याम योगे कस्य काभ्याम अपी जातु लौट सात कालत्रय, तीनों काल में भी लौट हो जाएगा। गर्हायाम लुंगादीन परत्वाद में बाधते, ये जहाँ अतीत में लुंग प्राप्त है, भविष्य में जो प्राप्त है लूट लीट सब को बाध कर देगा। जैसे मांगी लुंग होता है, मांग युग में लुंग सर्वलोकार अपवाद, ये तीनों काल में लौट हो जाएगा, लुंग आदि को बात कर लेगा। अभी जायाम त्यजसी अपी जो थे जायाम त्यजसी जातु गणिका माधस्य घरित में तत्, पत्नी को त्याग करता है और गणिका वेश्या उसको ग्रहण करता है, ये निंदित है। तो अपी देने से हुआ और जातु देने पर भी हो जाएगा, अपी जातु शब्द निंदा दे तो को गरितम अनवकाशा चे दर्शन। जातु का उदाहरण नहीं दिया, वो जातु अपि के अपि जायाम इत्यत्र जातु गणिकाम इत्यत्र च अपि जातु शब्दो निंदा देतो का जायाम। अच्छा जातु, हाँ जातु तो है ना, एक ही उदाहरण अपि जायाम त्यजसी जातु गणिकाम आदस्य गरितम एतत्। तो अपि जातु दोनों, अपि जातु हो आभ्याम योगे आभ्याम दोनों, अपि जातु दोनों, अपि जायाम त्यजसी जातु गणिका माधत से गरित में तत्, इसमें लट लगाकर कहाँ है दोनों में, अपि जातु के में लट हो गया। विभाषा कथमी लिंग च, यह जो दिया अपि जायाम त्यजसी गणिका माधत से, इसका अर्थ करते समय क्या वर्तमान वर्तमान है किसके लगा रहा, हाँ कभी कभी कोई करता है कोई किया है तो गरित में तत्, सब अर्थ में कथमी, कथम का सत्यम तो कथम हो गया, कथम क्या भी होती अबे उसका सप्तमी हो गया कथमी स्वम रूपम, कथम शब्द उपपद रहते विकल्प से लिंग च, चकन से लट हो जाएगा। गर्हायाम इतव कथम उपपद रहेगा तो गर्हार्थ में कालत्रे लिंग अच से चालट, लट तो पहले था लिंग च, लट और लिंग दोनों। कथम धर्मम त्यजे है, कथम धर्म त्यजसी धर्मम त्यजे है लिंग अत्यजित लट हुआ कथम उपदन से, अर्थात ये निंदार्थ में गढ़ाया। पक्षे कालत्रय लकार क्योंकि विभाषक कहा, विभाषक से त्यजे है त्यजसी तो हो गया और कालत्रय में अतीत वर्तमान भविष्य जान जो प्राप्त है, अत्र भविष्यति नित्य लिंग, भविष्य हो तो नित्य लिंग है क्योंकि हाँ उसकी अनुभूति लिंग निमित्त लिंग। अरे भूते भूते वा नित्य लिंग भूते वा, भूते वा क्यों होगा, वो वा उताप्य उसकी अनुभूति है, भूत की अनुभूति है, भूत विकल्प और भविष्य हो तो नित्य है। कथम नाम तत्र भवान धर्मम अत्यक्षत, कथम दिया भवान धर्मम अत्यक्षत, अत्यक्षत लिंग लकार, लिंग लकार में कथम तत्र भवान नाम तत्र, तो कथम देने से यहाँ लिंग लकार भविष्यते नित्य लिंग उसका उदाहरण दे दिया, वहाँ अन्य लकार नहीं होगा। किमृते लिंग लुटो, किमृत यहाँ जो तत्र भवान दिया है ना, तत्र भवान ये समुदाय पूज्यवाचक, तत्र भवान तत्र भवंतम ऐसे देने आता है। अच्छा यहाँ लिंग किमृत क्या है, हाँ किम शब्द है ना निष्पन्न, किमावृतम किम, किम शब्द से निष्पन्न, किम शब्द से निष्पन्न मतलब क्या है, प्रातिपदिक क्या है किम, और निष्पन्न क्या होगा सुबंत, किम शब्द से सुपान पर निष्पन्न होगा किमृतम। तो लिंग और लृढ़ दोनों गर्हायामि तेव, विभाषा तो नानुवर्तते विभाषा की नहीं है। कह कतर कतम व हरि निंदे थे निंदिषति वा, लिंग और लिट दोनों वा, कह कतर कतम इसमें किमृत कौन है, तो हरि निंदेत निंदिष्यति लिंग और लिट दोनों लकार वा, और लिंग कब होगा, लिंग प्रागवत लिंग कैसे होगा? क्रियातिपतो लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपतो हो तो लिंग हो जाएगा भविष्यत में। भविष्यति नित्यम लिंग भूते वा, भविष्य में तो नित्य लिंग हो जाएगा और भविष्य हो तो, और भूत हो तो विकल्प हो जाएगा। यहाँ तो जो दिया है किमृत लिंग तो यहाँ निंदा अर्थ में है, तो यहाँ भविष्य अर्थ में नहीं है। अरे निंदेत निंदिशति, और भविष्य हो जाएगा तो निश्चित करके लिंग, और भूत होगा तो क्या होगा? विकल्प होगा। बताएगा अनवक्लिप्तमर्षयोर किमृत्तेपि किमृत्त शब्द किम शब्द से निष्पन्न शब्द नहीं होने पर भी अनवक्लिप्ति और अमर्ष में हो जाएगा निंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंग और लिट, लिंग लिट दोनों तथा किमृत होने पर, किमृत नहीं होने पर भी हो जाएगा लिंग लिट, किंतु किस अर्थ में? अनवक्लिप्ति अमर्ष इस अर्थ में। यहाँ गौराया में तो निवृत्तम गौराया नहीं, क्योंकि अनवक्लिप्ति अनवक्लिप्ति तो असंभावना, और अमर से अक्षमा मृषति तिछाया में सहन नहीं करना, इसी अर्थ कहने से गौरायाम की निवृत्ति हो गई। अनवकृति अमर असंभावना, अमर से अक्षमा, न संभावयामी न अमर से वा भवान हरिम निंदेत निंदिशति वा, न संभावयामी भवान हरिम निंदेत एक वाक्य है, न मरसे भवान हरि निंदेत है दो वाक्य हुआ, और कितने वाक्य होगा? न संभावयामी भवान हरिम निंदिशति, दूसरा तो यहाँ अनवक्लिप्ति और अमर्ष दोनों में किमृत नहीं है, किम शब्द नहीं होने पर भी क्या लकार हुआ? हाँ लिंग लिट किमृत लिंग लिट की अनुवृत्ति है, और कह कतर कतम व हरि निंदेत निंदिशति वा, यहाँ अकिमृत्य भी कहा, किमृत नहीं होने पर भी अकिमृत्य नहीं कहा, किमृत नहीं होने पर नहीं कहा, किमृत नहीं होने पर भी तो किमृत होगा तो लगेगा, तो किमृत होने पर ही लगेगा। कह कतर कतम व हरि निंदेत निंदिशति वा दोनों हो गया। लिंग प्रागवत, लिंग प्रागवत क्या है? भविष्य होगा तो भविष्य होने पर नित्य हो जाएगा, और अतीत होगा तो वाहत्यप्य हो, भविष्य नित्य लिंग भूते वा। किंग किलास्त्यर्थेषु लिट, किंग किला अस्ति, किंग किल अस्ति अर्थेषु लिट होगा। अनवक्लिप्ति अमर सेवर इत्येतद् गौरायांच इति यावत अनुवर्त, गौरायाम आगे आएगा तीन चार सूत्र के बाद छ गौरायांच उनचास एक सौ उनचास यहाँ चार से तीन सूत्र है। अनवकृत अमर्ष इत्येतद् गौरायांच इति यावत अनुवर्तते, अनवकृत अमर्ष दोनों का किंग किल समुदाय, किंग किल इति समुदाय क्रोध द्योतक उपपदम किंग किल, और अस्त्यर्थेषु लिट, अस्त्यर्थ कौन है? अस्ति भवति विद्यतय, ये अस्त्यर्थ में शब्द है। यहाँ लिट जो हुआ या लिंग निमित्त लिंग नहीं, लिंग पहले प्राप्त था किससे? अस्त्यर्थेषु या किंग के लिए अस्त्यर्थ से प्रयोजन से, अच्छा लिंग लिट दोनों प्राप्त है, दोनों कौन किमृते लिंग लिट हो तो उसमें लिंग नहीं हो करके लिट होगा, लिंग लिट दोनों था लिट होगा तो लिंग नहीं होगा, लिंग अपवाद तो लिंग लिट दोनों नहीं होकर केवल लिट होगा। न सद्दत है न मत्सेवा किंग के लिए तुम शुद्रानम भक्ष से, किंग किला किसके लिए? क्रोध करके, न सद्द दे न मरसेवा दोनों में से तुम शुद्धान शुद्रान भोक्ष से, और अस्ति भवति विद्यते दोनों कहने पर भी अस्ति शुद्रिम गमिष्यसि भवति शुद्रिम गमिष्यति विद्यते शुद्रिम गमिष्यति, तो यही न मरसायामि न सद्दधे न मर्स्यामि अस्ति अस्ति सुदृम गमिष्यसि। अस्ति भवति विद्यति शब्द प्रयोग करने पर वो भी क्रोध द्योतक होकर के वहाँ अत्र लिंग न लिंग नहीं होता क्या होगा लिट होगा लिंग लिंग नहीं होगा लिंग लिट तो था लिंग जो प्राप्त था भविष्यत में लिंग और विकल्प ये लिंग नहीं होगा लिंग क्यों नहीं होगा भविष्यत नित्यम लिंग भूतेवा इत्युक्तम यह न संभवती। अत्र लिंगो विद्याभावेन लिंग हाँ लिंग का विधान हो लिंग निमित्त लिंग लिंग का निमित्त हो तो वहाँ लिंग होगा लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्ति में लिंग निमित्त है और भूते भी लिंग निमित्त है। लिंग का विधान हो तो लिंग निमित्त होगा लिंग निमित्त नहीं होगा तो लिंग निमित्त लिंग नहीं लगेगा। यहाँ लिंग निमित्त नहीं लिंग का विधान होने से लिंग निमित्त नहीं है तो यहाँ लिट हुआ अत्र लिंग न लिट हो गया जो किमृत लिंग लिटो था उसमें से लिंग का अपवाद को लिट हुआ तो लिंग का विधान नहीं तो लिंग का निमित्त यहाँ नहीं लिंग निमित्त होने से लिंग लिंग लिंग नहीं हुआ और विकल्प नहीं हुआ तो अत्र लिंग न भवति। जातु यदो लिंग जातु य और यद जातु यद लिंग होगा लिट अपवाद जो अभी था लिट प्राप्त था उसका अपवाद हो गया लिंग लिट नहीं लिट का अपवाद हुआ। यदा यद्यो रूप उपसंख्यानम यदा यद्यो रूप संख्यानम जातु यद यदा यदि कितने हो गया जातु यद यदा यदि जातु त्वादृशं हरिं निंदेत नावकल्पयामि न मर्षयामि। यद त्वादृश हरिं निंदेत नावकल्पयामि अथवा न मर्षयामि। यदा यदि ये चार में से कोई एक हो तो क्या हो गया लिंग हो गया भगवान हरिं निंदेत लिंग हो गया। न अवकल्पयामि न अवकल्पयामि का क्या अर्थ है अमरस्यामि असंभावना और नमरस्यामि सहन लिंग प्राप्ति लिंग का यहाँ संबंध है क्योंकि लिंग है ना लिंग निमित्त लिंग होता है या लिंग का निमित्त है या नहीं लिंग का निमित्त है क्यों लिंग लकार का विधान हुआ तो लिंग का निमित्त नहीं है। जातु यदो लिंग लिंग का विधान है तो लिंग का निमित्त है लिंग का निमित्त हो तो लिंग निमित्त लिंग लगेगा लगेगा। पूर्व सूत्र में क्या विधान हुआ था लिट लिंग का विधान था तो लिंग का निमित्त था तो हाँ लिंग निमित्त लिंग का संबंध नहीं था। यहाँ लिंग निमित्त लिंग का संबंध होगा हाँ कौन नहीं करता है हेतु हेतु मतलब भाव आदि दिया है ना खाली हेतु हेतु मतलब नहीं ये भी है ये भी लेना है ये भी जातु या दो लिंग इसको भी लेना है वहाँ से लेकर के जितने वो प्रसिद्ध हेतु हेतु मतलब भाव उसके आगे जो लिंग का ये भी लिंग का निमित्त हो जातु या दो लिंग विधान किया तो लिंग का निमित्त है तो विधान किया तो लिंग निमित्त लिंग प्रागवत हो जाएगा। ओम नेता